Sa kuhigala, kay labihan kayo na kong ningawa. Sa gadugay. Pagkasimbahan buhat mo Ginoo ang kabigitan. Ug sa imong kaugalingong mga kamot, gibuhat mo ang mga langit. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron makatayo kay Ginoo. Sa kumamu, sa pag- Ang makita mo nga gugma ka na ko. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka ni mo. Busa dili yung dili ako mubiya ka ni mo. Sa tinulang gibati ako sa paghigugma ni mo. Tungod sa gipakita mo nga gumakan ako, ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka ni mo. Busa dili yung dili ako mubiya ka ni mo. Ginoo, bisan ko na kita makita. Diyos na akong ialagay. ikaw nakataba. Ikaw akong ikinahanglan. Kay ikaw malamong Diyos na nalilungkang ni mo, wala ay natago kani mo. Kapisag gihuna-huna ko palang nasairan mo ng daan kay wala pa ko mataw. Gisusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulag ka na ko. Di mong mga mata bisan asa ko mo ato ikaw mauban ka na ko. Bisan asa ko mo talo ikaw magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuha na dili mo makita akong Diyos. Wala'y nalilungkan di mo, wala'y natago kandi mo. Kay bisag ihuna-huna ko palang nasairan mo ng daan kay wala pa ko mataw. Gisusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulag ka na ako. Ang imong mga mata bisan asa ko mo ato ikaw mag-uban ka na ako. Bisan asa ko mo tago ikaw magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuha na dili mo makita akong Diyos. Mutano man ako ilang sa kadagatan o bisa na sa paningin kalibutan, isang pagtahunan sa kangitin o dili na mo sila ang adaw magbali. Wala'y gayon na italipdan mo ako. Sa kumuwanto ikaw mag-uban ka na ko. Bisan na sa kumutago ikaw magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuha na dili mo makita akong Diyos. Mutago man ako ilang sa kadagatan o bisa na sa panin kalibutan, isang pagtapunan sa kamikit o dili na mo silang ang agaw pagbali. Wala'y kayo nga italindan mo ako. Bisa na sa kumuwanto ikaw mag-uban ka na ako. Bisa na sa kumutago ikaw magsunod ka na ako. Wala ko'y nabuha na dili mo makita akong iyon mo ako. Andam ka sa pagsaplay na akong ito. lang sa imong giliran. Pagkamutan mo thank you. sa mga butang ni kanibutan. Kaya ang mga butang lumalabay naman. Aban ang presensya mo, may katapusan. Ikaw ang akong katapanan. Ligon nga akong kasandigan. Nanay presensya mo, Jesus. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kanibutan. Kaya'ng mga butang lumalabay naman. Presensya mo, way katapusan. Dili ko iba'y luha, presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan. Kaya'ng mga butang lumalabay naman. Apan ang presensya mo, way katapusan. Wala na'y nangyipangandoy ko. Kundi ang presensya mo. Tugyan ko kanimo ko sa dapit diin tuwa ka Ginoo. Sa dapit diin karamtaman ko ang iyong presensya. Duyan na ako sa iyong pagako sa Diyos.

Sa saat mo, akong dawaton ko, ikaw ning kinabuhi. katubangan mo. Imo ang templo mo, O Diyos, kinikinabuhi ko sa tanang ikayon, gamiton mo. Imo ang templo mo, O Diyos, kinikinabuhi ko. Walay kunot uling o mancha na makaplagan. Imo ang templo mo, O Diyos, kinikinabuhi ko sa tanang ikayon magkari ka. Pangandoy ko namubuyo man kanimo sigung sa saan Bye. Ginoo, Dios na among panuluwas, kanimo ang among mga pagdaig o pagsimba. Sa tanang butang. Simba, Jesus. Ibayaw ang imong mga kamot. Simba ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kay haduol na, haduol na siyang mabalik. Sa saman kalayo ang langit, ugma mo para sa tanan, uluhod ako sa tinan mo, usimbakan I'm not afraid to die. sabako nga walay hunong mong gisunod sa imong mga mata. Kinsa ba ko nga mahimong takos halaran sa puti mong gugma? Unsa ba'y nabuhat ko nga mahimong angaya sa giulang kinabuhi mo? Walay katarungan hika na ako, apan wala mahimong baba nga ako'y ipakamatyan mo. Pagkaway sa haba sa imong gugma, na kaya nga magantos bisan ako. Sunod sa imo mga mata. Kinsa ba ako nga mahimong takos halara sa putli mong guma? Unsa ba'y nabuhat ko nga mahimong angaya sa giula kinabuhi mo? Wala mahimong baba nga akong ipagkamatyan mo. Pagkaway sa ama sa imong gugma, na kaya nga magantos bisan ako. Sa gihalan mo, alam minin kita.

susihan Ginoo, nung kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, ikaw ang ako na hikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Akong pamilya, ano naman ako? ko ang akong mga problema. Isaliway ko ang akong mga kabalaka. Isaliway ko ang tanang butang na makapaklang sa atong pamdahin. Isali ko ang tanang sa Ginoo. Isaliway ang tanang buta na makapaklang sa atong pangdali. Isaliway ang tanang sa Ginoo. Mag-aawit ako sa pangdali. Bye. magpasalamat kani-kanimo. Ginoong Hesukristo, pagkamahalin mo. Piyano ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Alayan ka na pasidong ka. Magdalukso, magkasayaw, ang magkasayaw. Ang ngalan mo igabayaw. Magkasingit mag-aawit sa pagmayang magadaling. Magalusong magkasayaw. Ang ngalan mo igabayaw. Santang magahalat kami. nagbuhat mo ang mga langit. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron magandaan ka rito. Pagkabutan mo, ang ilang ilang yung simbahong ka, pagkawitan ka, pagasimahon ka, Jesus. Pagkaanin mo't musimba, pagkaanin mo't mukanta, kung ang tanakanap sa Diyos, adunay panagkirusa, panagpingkil kalitanda, baharion ta ang guma, dawata ang hapong kamot, isuon ko kung musta ka. Nanghipay kong dako kay ikaw ang hila. Nanghipay kong dako ay makauban na sakya. Nanghipay kong dako kay ikaw ang singa. Isuwang kong kumusta ka na. Nanghipay kong dako kay ikaw ang hila. Nanghipay kong dako ay makauban na sakya. Nanghipay kong dako kay ikaw ang singa. Isuwang kong kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba. Pagkaanindot mo kanta. Ang tanganak sa Diyos, anunay panagiyosa, panagbingil kalitana, bahari unta ang buma, gawa ka ang akong damot, kisuon ko kumusta ka. Nanganak sa Diyos ang kahilusa. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang kananganak sa Diyos magkahilusa. Tinitig ng luhan ko, ihalan. Gusto ko maayong mabutama na kanunay na itong makaruban ng Ginoo. Sa ating mga paglakaw, sa ating mga pagpanarabaho, sa tanong na itong pagkabuhato, hindi ka ayong makaruban na ito sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko magkaruban ka. Sa matagal ka, sa kanang buhatong ko, gusto ko magkaruban ka. Oh, ikaw ang tanan, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong tunga, ikaw ang tanan, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong tunga, ikaw ang ikaw ang tanda. ikaw ang tanan, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang sa presensya mo, mong kinabuhi. Ikaw nagamamita, maangkon ba ang kalinaw nga dili muluwat ang kalibutan, way laing gidalit kaguol o kapakyasan lang. Hatagig higayon si Jesus karun na mo dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandong sa kanag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus ang laging higayon. Mga butang nga makaiibog sa mga pananaw, malabay lamang tutuki siya nga nagtubos kanimo sa krus. Ulong niya itisok sa dugan, maangkon mo kinabuhing wayot lanan. Hatagig higayon si Jesus karun nga mo dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandong sa kanak mo, sa kasing-kasing mo si Jesus ang laging higayon. Oh, magsampay gihulat o nagapukong siya ang dalan kamatuuran o kinabuhi. Oh, ang laging higayon si Jesus karun dumala sa kinabuhi mo. Oh, siya lamang ang nasayon sa gihandog sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, sa kasing-kasing mo, sa kinabuhi mo si Jesus hatagig higayon. Diyos amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Wala'y rason nga rili ka na mo simbaho, wala'y rason pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac,